Bana. Kırmızı topu vardır ama adamlar kırmızı topu istememişlerdir. O da akla geliyor. Yani. Ben nasıl, bu camiye nasıl güveneyim? Zekası nasıl güveneyim onu bana söyleyeyim. Bu akla demedi ki ya. Ya bugün ya çoluk çocuk bilebilir ya. Karlı havalarda kırmızı toplu oynanır. Olmadı turuncu toplu. Olmadı beyaz topun üzerine fondöten sürersiniz. Öyle oynarsınız. Makyaj ya. Yaparsınız. Makyaj yaparsınız. Bir de sonra makyaj üzerine diğer makyaj topa. Yani abartıyoruz tabii de. Ya beyaz top kime ne faydası var ya? Kayseri maçındaki beyaz topla oynamayı Selçuk Dereli'nin hatası maçı oynatmak mı o topla mı oynamak? Aslında bana göre Selçuk Dereli'nin hatası hakemlik yapmış. Oradan gelirsin. Maçı diyelim ki yaptı. Onu bir kenara. Ama o sahada diyeyim şey kurt avına çıkılmaz. Bak kurt. Çünkü kurt avantajlı o karda. Isırır. Ama oynanırsa o topla. Oynanırsa